राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 14 दिसंबर 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे गीता मंसुर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हरे काम उत्साह से किया जाए ना तो उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है और उत्साह मंद कर देता है उत्साह नहीं रहता तो शुभ काम भी कठिन हो जाता है और परमात्मा गजान तो अपनी खास बात है अपने परम पिता परमेश्वर हमारे पिता है तो उनके घर पर जाना तो अपने बाप के घर जाना है मैं तो उत्साह नया नया चाहिए कि धन पता नहीं था परम पिता के यहाँ जाना है ये पता ही नहीं था जानते ही नहीं थे कि हम भगवान की संतान है परमात्मा की संतान है हम ये ईश्वर का वंश है भगवान का वंश है तो अपने पिता के घर पर जाना मुझे उत्साह है तो अब इसे पता लग गया तो जाना बड़ा शुभ है बड़ी सरलता से जा सकते हैं उत्साह से इस वास्ते हमारे भाइयों को बहनों को मन में उत्साह होना चाहिए उत्साह परमात्मा ने घर जाना तो उत्साह बड़ा परम उत्साह इस वास्ते बड़ी तेजी से साधन अपना बड़ा तेजी से बढ़े ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद अनुकूलता प्रतिकूलता संस्कार आती होती रहती है क्या तो सुख करे क्या ही दुख करे क्या इसमें दुख माने क्या इसमें सुख माने क्या ठीक है क्या बेठी ये तो होता रहता है अलग ही हम दिन रात लिखा है कि जैसे दिन रात आते हैं ऐसे अनुकूल होता है तो आते ही रहते हैं दिन आता है सुख जाती आती है रात आती है दिन आता है दिन आता है रात आती है ऐसे प्रतिकूलता आती है अनुकूलता आती है अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है ये आते ही रहे इन बातों को क्या देख रहे हैं अपने तो चलते रहा है लक्ष्मी धीर पुरुष होते है वे न्याय रस्ते से विचलित नहीं होते बड़े बड़े ऋषि पुरुष निंदा करे तो निंदा करे स्तुति करे तो स्तुति करे अच्छा सोचते तो समझे बुरे से बुरे को समझे अपना न्याय है रास्ता है अपना ठीक है फिर इसमें नंदा सूर्य बर्बाद है रास्ता भी ठीक हो ठीक नहीं लक्ष्मी आवे तो बहुत ही बात है नहीं आवे तो मौत ही बात है मरना हो जाए तो मौत ही बात है जीना हो जाए तो मौत ही बात है आनंद की हो जाए तो मौत ही बात है रोगी हो जाए तो मौत ही बात है निरोग हो जाए तो मौत ही बात है अपने मौत से मौत में चलना है अपना तो रास्ता ठीक है इतनी बात गलती है शास्त्र सम्मत है और श्रेष्ठ पुरुष भी सम्मत है सो अच्छा कहते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष अच्छा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जिस तले है वो रास्ता है, वही रास्ता अपने उदार से चलना चाहिए। इसमें अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सिद्धि है, असिद्धि है, लक्ष्मी आती है, जाती है, बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, इसे क्या देगा? ये तो होते रहते हैं संसार में, ये तो होते रहते हैं। आदमी कोई मर जाता है, कोई जन्म जाता है, ऐसे धन आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी निंदा होती है, कभी प्रशंसा होती है, कभी आदर होता है, कभी निंदा होती है, आदर होता है, कभी तिरस्कार होता है, कभी सत्कार होता है, ये तो होते रहते हैं। अनुकूल बता देते हैं, अपना काम जो ठीक है वो साध सम्मत है और संत महात्माओं का अनुमोदित है, शास्त्रों ने जैसा ठीक कहा है, शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अच्छे पुरुष कहते हैं, जो अच्छे पुरुष प्रशंसा करते हैं, रास्ता ऐसा है, दूसरे परवाही करने अनुकूलता पर तो गलती परवा नहीं, अनुकूलता है दूसरी बात, प्रतिकूलता है दूसरी बात, प्रतिकूलता में तेजी से चलता है, जैसे आदमी पहाड़ पर चढ़ता है और बिना रास्ते ही आगे सीधा आ जा बड़ी तो उस पर पार करने से तो एक उन्नति हुई, बाधा बाधा थी, बाधा में उत्साह तो चलने से रास्ता और घट जाता है, सुविधा होती है, अगर अच्छा होता है इस वास्ते परवाह नहीं करनी, सुख दुख अनुकूलता परवाह नहीं करनी, रास्ता ठीक है, सास सम्मत है, सब लोग आदर करते हैं, श्रेष्ठ रास्ता है, रास्ता जैसी बात को कहते नान्या पंथा है ना आयो, ऐसा ऐसा कोई पंथा है नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए एक रास्ता ठीक बन जा, ठीक जाना उत्साह से, इसमें क्या है, लोग अच्छा को बंदा को बता दो, अच्छा बंदा है वो कहते रहते हैं, अलग अलग अपनी भावना है, सब जितने संत हुए है, महात्मा हुए है, अवतार हुए है, उन्होंने अपना काम ठीक तरह से किया है, निंदा करे तो निंदा करो, स्तुति करे तो स्तुति करो, आदर करे तो आदर करो, निराद करे तो निराद, तुम्हारी मर्जी हुई, हम रास्ता ठीक है, हमारे रास्ते ठीक चलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर रही है हमारे, और उसके लिए ही मनुष्य नहीं मिला है, मनुष्य यही तनु कर फल विषय भाई, संसार का विषय भोग करना इस शरीर का काम नहीं है, इस शरीर का प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति करना है, सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख हो ही नहीं, ऐसे पद की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, वो शरीर मिला हुआ है, फिर क्या बात है, कोई अच्छा को मंदा को ठीक हो बैठी को नंदन तो नहीं बना तो निंदा करता अच्छी बात है, परेशान करता अच्छी बात, जैसे जैसे मन जो हो अपना रास्ता ठीक है, श्वास सम्मत है, संत महात्मा ने अनुमोदित है तो ठीक है, फिर उसने चल करना अपना उत्साह से, फिर उसमें कायदे की बात है, फिर वो कायदा नहीं लाना चाहिए, रास्ता ठीक है, बस ठीक है, आप बताओ बताओ, जो विघ्न आता है, बाधा आती है और तर जाता है, तो ही उस रास्ता बड़ा तेज हो जाता है, स्वाभाविक बाधा के बिना उसे पता भी नहीं लगता, परीक्षा भी नहीं होती, आता है, बाधा को परवाह नहीं करनी, अपने तेजी से परमात्मा ने तुम चलना है, ठीक हो बैठी हो, अपना ठीक ही ठीक है, बैठी होता ही नहीं, सब कम ठीक होता है। हमारा उद्देश्य ये है भगवान की प्राप्ति करना है, ये सर्वोपरि चीज है, ऐसे ऊपर ऊंची चीज नहीं है, सबसे बढ़िया चीज है। बात का इस वास्ते भाइयों को बहनों को खूब उत्साह से चलो, और इसमें विलक्षण बात है, अभी जो अपने को रास्ता मिला है ये रास्ता हरे को मिलता नहीं है, हरे को बात पता नहीं है, हरे को यदि सोमदास है संतों की कृपा से मिला है, मेरी धर्म में भाई लोग ध्यान कम देते, लक्ष्य विचार नहीं करते, विचार कि रास्ता कैसा मिला है, इसमें कितनी योग्यता है, कैसा है, ये सब सोचते नहीं, विचार करते नहीं। आप विचार कर दो तो बात दिखेगी, दो बात कही, दो बात बड़ी दामी बात है कि हमारी कोई वस्तु नहीं है, हमारे पास तो एक परमात्मा ही है, उसके माँ है, उसके सिवाय कोई वस्तु हमारी है ही नहीं, तिल देती विचार नहीं करते। आप विचार करो हमारी क्या वस्तु है, हमारी वस्तु हमारे परमात्मा है, जिस परमात्मा की इस प्रकार से जीव अभिदासी इस प्रकार से ही वो हमारे हैं, सबसे बढ़िया चीज है वो हमारी है। आप विचार कर देखो, खूब विचार करें, सबसे बढ़िया चीज है वो हमारी है। फिर आरसी क्या बात है, इस बात सुने क्या बात है, संसार भर में सबसे जो श्रेष्ठ चीज है वो चीज हमारी है, वो चीजों पर वही नहीं हमारे, ईश्वर जीव अविनाशी, हमारी कोई चीज है ही नहीं, सब प्रकृति की चीज है, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, चीज हमारी कोई दूसरी है नहीं, वो ये भी है, और इधर इधर देखे तो हमारे चाहिए कुछ नहीं, हमारे क्या चाहिए, हमारे क्या चाहिए, हमारे चाहिए परमात्मा, और हमारे है परमात्मा, वो हमारे है, हमारे उसे इच्छा ना है, सर्वोपरि चीज है वो हमारी है, और उसकी आवश्यकता है। देखो एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, इच्छा पूरी कभी होती है नहीं, और आवश्यकता पूरी होती है, नियम है, एक इच्छा एक आवश्यकता होती है, इस बात का कई बार कहा है मैंने, अब ध्यान से दिया नहीं है, जैसे भूख लगे है तो भूख मिटे जैसी आवश्यकता है उसकी, तो वो आवश्यकता पूरी होती है, चाहे साग मिले हो, चाहे रोटी मिलो, चाहे लड़ू जी मिलो, खीरा पूरी मिलो, खीसरी मिलो, सहसा मिलो, कुछ भी खाद्य पदार्थ जो कि धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र दोनों के अनुकूल हो, पथ्य हो कुपथ्य न हो, धर्मशास्त्र से भी विरुद्ध न हो और स्वास्थ्य से भी विरुद्ध न हो, बस चीज मिल जाए, उसी की आवश्यकता, और विभिन्न जगह जगह स्वादृष्टि करने ये इच्छा है, ये इच्छा का विभाग है, एक आवश्यकता विभाग है, आवश्यकता इच्छा दो विभाग दो, आवश्यकता एक इच्छा का है, इच्छा के विषय लगना है वो पतन में चल जाना है, आवश्यकता ठीक से चलना है, बस मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आवश्यकता इच्छा दो चीज है, हमें ध्यान दिया नहीं, आवश्यकता इच्छा, आवश्यकता इच्छा, भूख है भूख निवारण का ये जरूरत है, वो इच्छा है वो आवश्यकता है, और उसमें जो हम चीज चाहिए चढ़ने चाहिए घटाई चाहिए मिठाई चाहिए वो चाहिए ये इच्छा है, इच्छा का कोई मूल्य नहीं है, आवश्यकता है वो ठीक है, उसमें सही नहीं रहेगा, शरीर की भी जरूरत की हो परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति न करो तो शरीर का फायदा, आप जरा सोचो हो कि परमात्मा की प्राप्ति न हो तो शरीर क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, सुख दुख भोगने के लिए शरीर पशु का हो पक्षी का हो सांप हो निर्तक हो जहरीला हो उसकी आवश्यकता है, इच्छा तो पूरी गति होती है, आवश्यकता पूरी होती है, तो आवश्यकता परमात्मा की है, अरे परमात्मा सर्वोपरि है, सर्वोपरि परमात्मा वो हमारा ध्येय और वो ही उसकी आवश्यकता, बस इच्छा नहीं, आहार की आवश्यकता है जिससे शरीर रह जाए, यह लौकिक आवश्यकता है, अलौकिक अवस्था परमात्मा, परमात्मा प्राप्त हो जाए वो आवश्यकता है, और शरीर आराम मिले दुख मिले सुख मिले अनुकूलता मिले वो मिलते चले जाए, उसमें कोई परवाह नहीं पड़े, एकदम ठीक बात है, परमात्मा हमारे है, परमात्मा के हम सब है, ईश्वर जीव विनाशी ईश्वर अंश है, चेतन अमल से चार बात, चार बात, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुग्र से चार बात है, अविनाशी चेतन अमल सहसुग्र उसी लिए बस वो तो हमारा है, इस बात से बड़े आनंद से उत्साह से चलना चाहिए, उत्साह नित्य नया उत्साह प्रयत्न योगी से शुद्ध गर्भ अनेक जन्म संशुद्ध तथो यदि परागति गीता माया है कि अनेक जन्म संसिद्ध साधन पहले किया है, योग भ्रष्ट होता है तो पहले साधन किया हुआ है अनेक जन्म संसिद्ध, और प्रयत्नात्माना प्रेम सहन करता है जोर से प्रयत्नात्मानस तो योग शुद्ध कल विषय अनेक जन्म संसिद्ध तत्व यदि परांगते उपलब्ध हो जाता है, ये आवश्यकता है, उत्साह से बड़े उत्साह से गाड़ी जिसका उत्साह तेज होगा वो ठीक ठीक प्राप्त कर लेगा, हिम्मत हार देता तो सब काम नहीं होता, हिम्मत दिया ये काम अवश्य सिद्ध होने वाला है, संसारी काम में सिद्धि असिद्धि दोनों होती है, परमात्मा का में सिद्धि ही होती है असिद्धि होती नहीं, कितनी बड़ी विलक्षण बात है, इस रास्ते में कितनी विलक्षणता अलौकिकता विचित्रता है, सिद्धि होती है, इसमें घाटा लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता है, घाटे से है ही नहीं, ये मार्ग तो बस योग भ्रष्ट हो तो भी ठीक होता है, विघ्न बाधा है वो उन्नति के लिए आती है, ऐसी सद्धि सिद्धि नहीं है। पार मारते रास्ते में सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि फायदा ही फायदा है, दूसरा है ही नहीं। संसार में दोनों बात होती है, जन्म भी लोग लगे रहते हैं अपनी सिद्धि करते हैं, इसमें असिद्धि है ही नहीं तो सिद्धि, इसमें तो उत्साह बहुत अधिक होना चाहिए, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, इसमें हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। लव लव की बात, कभी किंचन मात्र भी आलस नहीं होना शरीर में, और नई नई बातें विचित्र बातें बड़ी उन्नति की बातें मिलती है, बता है ही नहीं। बाधा आती है उन्नति के लिए, उन्नति के लिए एक बाधा आती है वो ठीक करने के लिए, और एक बाधा आती है ठीक होने के लिए, ठीक होगा बाधा ही वो ठीक हुआ। श्री अंश बहुत विज्ञानी तो कल्याण में बहुत विघ्न होते हैं, विघ्न सब उन्नति करने के लिए होते हैं, विघ्न आता है तो उन्नति हो जाती है, वहां से प्रमाद आदि जनता मन जागृति कर दी, शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया, बस निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए, बाधा आदि होते शुद्ध हो गए, इस वास्ते बड़े तेजी से चलो। पार मारते मार्ग में है बाधा आती है, वो बाधा उन्नति के लिए आती है, हानि नहीं होती, हानि होती ही नहीं, दोनों से लाभ होता है, लाभ ही होता है, लाभ ही लाभ है, हानि होती ही नहीं, हानि है ही नहीं, है ही नहीं, इनमें न लगने हानि है, इन मार्ग में नहीं लगना है यही हानि है, मारे मारे नहीं है, मारे में तो लाभ ही लाभ है, क्यों लाभ ही लाभ है, तत्पर से बड़े उत्साह से लगाओ, निंदा करे तो अच्छी बात, स्तुति करे तो अच्छी बात, आदर करे तो अच्छी बात, निरादर करे तो अच्छी बात, इनमें तो जो त्याजी वस्तु है उसका त्याग करना है, त्याजी वस्तु का त्याग करना है, वो अच्छी नहीं है, इन वास्ते आने आने त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद में शांति विलक्षण है, त्यागात शांति अनंतरम, अंदर नहीं पड़ता, त्याग करते शांति, तथी पेशाब साफ हो जाए तो ठीक है, निरोग अशुद्ध अशुद्ध ऐसे विघ्न आता है जो शांति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। इस वास्ते भाइयों बहनों सब रहो इस उत्सव में, एक एक रेगड़ी उत्सव होना चाहिए, ये प्राइवेट का दिशा नहीं है, ये उद्योग है सारे अपने अपने वर्तमान में करना है, अपना अपना है, लाभ ही लाभ है, उन्नति होती है, हानि ही नहीं, ऐसी बात है। इस वास्ते इसमें एक बात है, इस बात में एक बात, रास्ता बताने वाला सही होना, वो सही होना चाहिए, ये रास्ता है बस, परवाह नहीं, ये विघ्न है, ये बाधा है, ये है, वो बताता रह रहे कोई तो सत्संग होता रहे जो साधन करते रहे। सत्संग से इसमें पुष्टि होती है बहुत ज्यादा। जैसे हम चलते हैं ना तो अंधकार नहीं, अंधकार प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो जाए, प्रकाश सत्संग है, सत्संग से प्रकाश मिलता है। सत्संग से आपने देखा होगा, मैं सुनता हूँ सत्संग करने वालों को इन बात की करने की जरूरत को नहीं, क्योंकि वे बात इन बात को जानते हैं कि सत्संग करने से बाधा दूर होती है, नया रास्ता मिलता है, नया उत्साह मिलता है, नई वाह मिलती है, रास्ता जल्दी कटता है, एकदम ठीक मालूम हो जाता है एकदम। सत्संग विवेक न हुई राम कृपा में सुलभ सोई, बिना सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, विवेक बिना भगवान की कृपा है वह विवेक बिना समझ पाते नहीं, तो इसमें विवेक सत्य होता है, स्वाभाविक स्वाभाविक विवेक होगा, और भगवत कृपा पद पद पर होती है, भगवान की कृपा उन्नति करने वाली सत्य होती है स्वाभाविक, बिना कहे बिना सुने बिना कहे अपने आप अपने आप। इस बात से इस मार्ग में लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। सदा दिवाली संत गैरा ठुगर आनंद, सदा दिवाली का मतलब क्या, रात्रि में अंधेरा होता ही नहीं, रात्रि में अंधेरा होता ही नहीं, सदा दिवाली का तात्पर्य है सदा ही दिवाली, सदा ही प्रकाश होता है, अंधेरा होता ही नहीं, अतुपर आनंद प्रकाश ही प्रकाश मिलता है। इसमें प्रवेश नहीं हुए प्रेम पंथ पावगनी ज्वाला, पावगनी ज्वाला है तो दिशे पर तो दुहेरी चालत है अतिशोरो, दिखने में कठिन दिखता है और चालन लग जाए दिखने में दिखता है कठिन दिखता है और जल में छोड़ होता है, और इसमें भगवान की कृपा संतों की कृपा धर्म की कृपा और आचरणों की कृपा सब शुभ कृपा सब इकट्ठी हुई हुई है, सब टूटे संत कृपा इस पर संत जितने हुए हैं सब सहायक हुए हैं, धन कमाने में तो धन कमाने वाले मदद होते हैं और इस भजन ध्यान में भजन ध्यान करने वाले सहायक होते हैं, धन कमाने वाले सहायक नहीं होते, विचारते धन हमने गवाए धन गवाए इसमें थोड़ा भर ले दूसरे भी लग जाए हम भी लग जाए दूसरे भी लग जाए देखा कि बात विचित है, धन कमाने में धन कमाने वाले बाद होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति में चलने वाले के लिए जो चलने वाले में सहायक होते हैं, सदा एक ही सहायता करते हैं, जितने संत हो गए जितने संत है वो संत होंगे अगाड़ी वे भविष्य में होने वाले और भूतकाल में होने वाले वे भी मेरे साथ है और वर्तमान मेरे साथ ही बात है सब ठीक है। मौका बड़ा सुंदर मिला है, अवसर बड़ा सुंदर आया है, उत्साह आ गया है। और ये वर्तमान में जो लगे हैं उनकी उन्नति हो रही है इस बात को जानते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है, दूसरों का बढ़ता है। इन्होंने प्राप्त कर ली तो हम कोई कमजोर है क्या? हम कमजोर नहीं है, इसकी शक्ति सब में है। देखो हरेक बात सर्वाही हरेक में नहीं होती, पर पारमार्थिक चलने में शुभ के पास में शक्ति है। यार भगवान शक्ति देते हैं, धर्म शक्ति देते हैं, संत शक्ति देते हैं, जो इसमें चलने वाले भी सब सहायक होते हैं, भूत में हुए भविष्य में हुए अर्थ में हुए सब के सब हमारे साथ है। विश्वास से निश्चिंत हुआ है, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया आपने, मैंने कहा उस बात का ख्याल नहीं दिया। इस मार्ग में सब सहायक होते हैं, द्वेष भैर रखने वाले भी सहायक होते हैं, प्रेम रखने वाले सहायक होते हैं, साथ देने वाले साथ होते हैं, वीर देने वाले भी सहायक होते हैं। ऐसा देखा है मैंने, विघ्न करने वाले भी सहायक होते हैं, वे विघ्न करना चाहते हैं उनसे लाभ होता है, विघ्न करना चाहे उनके द्वारा भी लाभ होता है। तो लाभ ही लाभ है, पूरा लाभ है, केवल लाभ ही लाभ है, यही बात है। आप लोग ख्याल नहीं करते, इस रास्ते में लाभ ही लाभ है, पूरा लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ है। लाभ भी वो है जो सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला लाभ है, रुपया आदि लाभ सदा रहने वाला नहीं है, ये लाभ सदा रहने वाला है।